sygnet z palca. Gdy obok mnie usiadł na wersalce, a gdy potem upił się winem, strzyknąłem mu w nogę lidokainę. Bo jestem grzesznikiem i o tym wiem. O tym wiem, że jestem grzesznikiem. Jestem grzesznikiem i o tym wiem. O tym wiem, że jestem grzesznikiem. Co się nie kończą, to co dobrze widać, szybko się skończy. Wszystko na tym świecie minie, a moje słowo nie przeminie. By włożyć ci obrączkę na palec, spowiednika okłamałem. Potem skopałem Olafa z Berlina. Ledwo się na nogach utrzymał. Jestem grzesznikiem i o tym wiem. Grzesznikiem jestem, tak to wiem. Jestem grzesznikiem i o tym wiem. Grzesznikiem jestem, tak to wiem. Jestem świętym, czy ta różnica? Taka różnica mnie nie zachwyca. Jestem świętym, taka różnica? Taka różnica mnie nie zachwyca. Często błądzi. Kto ciągle szuka winy, ten zabłądzi. Niech życie płynie zgodnie z własnym sumieniem, kierując się od ruchu sercem. Ja jestem grzesznikiem i o tym wiem. O tym wiem, że jestem grzesznikiem. Jestem grzesznikiem i o tym wiem. Grzesznikiem jestem, tak to wiem. Thank you.